की है सगाई अब मत झुरना मोरी माई। दो दिन की है सगाई अब मत झुरना मोरी माई, अब मत झुरना मोरी माई। जंगल की जड़ी बूटी मंगाई काट घूंट पिलाई, काट घूंट पिलाई। जंगल की जड़ी बूटी मंगाई काट घूंट पिलाई, काट घूंट पिलाई। जड़ी बूटी तेरे काम न आई, जड़ी बूटी तेरे काम न आई। साहब घर से आई अब मत झुरना मोरी माई, अब मत झुरना मोरी माई। दो दिन की है सगाई अब मत झुरना मोरी माई, अब मत झुरना मोरी माई। पांच हाथ का कपड़ा मंगाया उसने कायाली पटाई, उसने कायाली पटाई। पांच हाथ का कपड़ा मंगाया उसने कायाली पटाई, उसने कायाली पटाई। ले चलो सब कोई कह गए, ले चलो सब कोई कह गए। एक न कहे तेरी माई अब मत झुरना मोरी माई। दो दिन की है सगाई अब मत झुरना मोरी माई, अब मत झुरना मोरी माई। बाहर रोवे तेरे बहन भान जा, घर में रोवे लुगाई, घर में रोवे लुगाई। बाहर रोवे तेरे बहन भान जा, घर में रो वे लुगा, घर में रो वे लुगा, सब कोई रो वे अपना मतलब से, सब कोई रो वे अपना मतलब से, साची रुए तेरी माई अब मत झुरना मोरी माई, अब मत झुरना मोरी माई, दो दिन की है सगाई अब मत झुरना मोरी माई, अब मत झुरना मोरी माई। जंगल जंगल की लकड़ी मंगाई, उसमें काया जलाई, उसमें काया जलाई, जंगल जंगल की लकड़ी मंगाई, उसमें काया जलाई, उसमें काया जलाई, कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, हमको रोवे उन्हें राम दुहाई, अब मत झुरना मोरी माई, अब मत झुरना मोरी माई, दो दिन की है सगाई अब मत झुरना मोरी माई, अब मत झुरना मोरी माई, अब मत झुरना मोरी माई।